Płyta Night Lakes, rok 2014, czyli już 10 lat temu. Krzysztof Ścierański i Reggie Wooten gościnnie przy mikrofonie. To Petit Fleur. Ciekawe, czy ten utwór również zabrzmi na tym koncercie, bo to przecież z basem przez życie poważna sprawa. 70. urodziny Krzysztofa Ścierańskiego, świętowane także w czerwcu, 22 czerwca w sobotę o 19 w Bielskim Centrum Kultury w ramach 26 Bielskiej Zadymki Jazzowej, letniej odsłony tego festiwalu. Wszystko zacznie się 21 czerwca od koncertów Okolice Jazzu. Błoto, Fisze, Madę, Tworzywo, Zima Stulecia, Piotr Damasiewicz, czyli tak jak mówiłem Państwu, artyści doskonale znani z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Potem w sobotę odsłuch i spotkanie z autorami płyty Piotra Damasiewicza Into the Roots, Świtanie. Słuchaliśmy tej muzyki nie tak dawno na antenie Trójki. O 17:00 otwarcie wystawy fotografii w Galerii Sfera 2, Jan Ptaszyn-Wróblewski, anioł stróż bielskiej zadymki jazzowej. Jan Ptaszyn-Wróblewski związany z zadymką od początku istnienia festiwalu. Wielokrotnie miałem przyjemność zasiadać w jury konkursu dla młodych artystów. Jury, któremu przewodniczył pan Jan Ptaszyn-Wróblewski. No i tak jak mówiłem, o 19:00 Krzysztof Ścierański z basem przez życie w Bielskim Centrum Kultury, a o 21:00 w sobotę, myślę, że to też odpowiednio dobrany będzie koncert na porę. Sobota, 21:00, czerwiec, pewnie piękny, letni, ciepły wieczór. No i głos, taki głos mieć, no, to jest naprawdę skarb. Doskonale znają Państwo tego artystę. Mario Biondi będzie jedną z gwiazd tej letniej odsłony tegorocznej Bielskiej Zadymki Jazzowej. Like ice, if you really want me,

Mario Biondi, jedna z gwiazd letniej odsłony 26. bielskiej zadymki jazzowej. Kwadrans po pierwszej, muzyka z płyty, która już za 2 tygodnie będzie, mam nadzieję, z nami już w pełnym wymiarze. September Night, album koncertowy kwartetu Tomasza Stańko, nagrany w 2004 roku, ukazuje się 21 czerwca. Thank you. Teatrico. Tak się będzie kończyć ta płyta, która ukaże się za 2 tygodnie. Płyta nagrana 9 września 2004 roku w monachijskiej Mufat Halle. Tomasz Stańko, kurtet. Lider na trąbce, Marcin Wasilewski, fortepian, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas, Michał Miśkiewicz, perkusja. 7 utworów. W tym jeden tylko w wersji na kompakcie, bo będzie także oczywiście wersja winylowa tej płyty, która ukaże się 5 lipca. Wiem, jak Państwo czekają na tę płytę. Ja również bardzo na nią czekam i mam nadzieję, że będziemy wspólnie jej słuchać już wkrótce w trójce. September Night, kwartet Tomasza Stańko. Płyta koncertowa. Koncert nagrany, a nie wydany. O, tak właściwie powinniśmy o tym albumie mówić. I tak 23 minuty po pierwszej na zegarze. W trójce audycja mało obiektywnie. Jak Państwo pewnie zauważyli, weszliśmy już zdecydowanie w rejony jazzowe. Choć teraz tak będziemy trochę krążyć między muzyką jazzową, improwizowaną, symfoniczną, bo teraz czas na spotkanie z płytą, która owego 5 lipca będzie miała swoją koncertową premierę. Mateusz Smoczyński i jego nowy album, który już wkrótce. Thank you. trzecia część koncertu Adamsa Pooh. Tak, to trzecia część zatytułowana Temptation. Mateusz Smoczyński, jego nowa płyta ukaże się 5 lipca. Mam nadzieję, że w tym nawale zajęć promocyjnych, koncertowych Mateusz jednak znajdzie chwilę, aby zajrzeć do Trójki, do audycji Mało Obiektywnie i sobie o tym wyjątkowym dla niego wydarzeniu także porozmawiamy. Adam's Apple, czyli te inspiracje muzyką Johna Adamsa, o których od lat Mateusz Smoczyński przy wielu okazjach opowiadał i na antenie, i poza anteną. Nowa płyta 5 lipca, także ważny koncert. Mam nadzieję, że w tym spotkaniu wszystkie te wątki uda nam się poruszyć. To jest także tak pomyślane, że obok muzyki zainspirowanej Johnem Adamsem, Mateusz sięga także po wielkiego, innego wielkiego swojego mistrza. I tu też mamy wątek kalendarzowy, bo to wczoraj data związana ze Zbigniewem Seyfertem. Trzecia część koncertu jazzowego Zbigniewa Seyferta. Teraz w audycji Mało Obiektywnie. koncert jazzowy na skrzypce Zbigniewa Seiferta, część trzecia, solo z Ad Libitum. No i tak jak było słychać, taka to właśnie na razie część tego wielkiego dzieła. Kilkadziesiąt minut muzyki. O tym, jak powstawał ten utwór, opowiadał niegdyś Zbigniew Seifert. Wspominał, to dokładnie były czasy takie, 26-30 sierpnia 1974 roku. Nagranie to było nagranie w Hanowerze. I oryginalnie tytuł utworu brzmiał Koncert jazzowy na skrzypce, orkiestrę symfoniczną oraz grupę rytmiczną, żeby się jeszcze dobrze zrymowało. A na płycie Adams Apple i także ten koncert jazzowy na skrzypce Zbigniewa Seiferta, to na płycie Adams Apple Mateusza Smoczyńskiego. No i mam nadzieję, że Państwo także sobie zapiszą tę datę w kalendarzu oraz następną 7 lipca, także tego roku, koncert finałowy 15-letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa w Radziejowicach. To koncert, na którym Mateusz Smoczyński zagra obok Branforda Marsalisa i z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja o tych wszystkich wydarzeniach opowiedzieć Państwu na antenie w audycji Mało Obiektywnie. To po tak solidnej porcji, tak intensywnej muzyki przyda nam się teraz na pewno moment wytchnienia, a będzie to zapowiedź nowej płyty Maxa Richtera. Płyta także już na horyzoncie, bo ani się obejrzymy i będzie wrzesień. Movement Before All Flowers. cisza. Cisza w muzyce też jest bardzo ważna. Zwłaszcza w muzyce takiej, jaką tworzy Max Richter. Pamiętam krótki jego koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, och, ładnych już parę lat temu, kiedy po kilkudziesięciu minutach wychodzi się po spotkaniu z takimi dźwiękami i patrzy na świat z innej perspektywy. In a Landscape to jest tytuł płyty, która ukaże się 6 września, a Movement Before All Flowers to zapowiedź nowego albumu Maxa Richtera. Za 17,5 minuty godzina druga. Nie spieszymy się, już raczej właśnie takie nastroje będą nam towarzyszyć do końca spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Keaton Hanson. Thank you. Somnambulant Cycles, czyli idealnie na tę porę właśnie muzyka. Keaton Hansen i gościnnie także w utworze Bleached Daniel Herskedal na Puzonie. Pamiętają Państwo taką płytę Schmetterlingi? Paweł Stankiewicz powraca jedną z dwóch nowych piosenek. Słuchać mamy i zostać kimś, kim już nie zostanę. Świat się kręci, lata biegną, jedne pociągi odjadą, inne uciekną, a ja czekam na peronie jak wariat pod kościołem, co bluźni, i sobie myślę, że może któryś się spóźni. Świat pełen książek, których nikt nie przeczyta. Świat pełen muzyki, której nikt nie posłucha. Świat pełen jest serc, gotowych na miłość i cud, a których nikt nie pokocha już. w szufladach poetów, z którymi zawsze coś nie tak. A ludzie nawet się nie domyślą, jakim tych książek brak. Śpiewają do księżyca albo swoim kotom i psom, a pies po prostu nie wie, skąd ten smutek i złość. Więc razem z nim wyje, jak wielu ludzi, cichym, samotnym wyciem. Piesku mój, tym swoim wyciem ratujesz mi życie. Świat pełen książek, których nikt nie przeczyta. Świat pełen muzyki, której nikt nie posłucha. Świat pełen jest serc, gotowych na miłość i cud, a których nikt nie kocha. Świat pełen książek, których nikt nie przeczyta. Świat pełen muzyki, której nikt nie posłucha. Świat pełen jest serc, gotowych na miłość i cud, a których nikt nie pokocha już. Książki, których nikt nie czyta, to jedna z dwóch nowych piosenek Pawła Stankiewicza. I czas się żegnać. Audycja mało obiektywnie dobiega końca. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, pięknie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Rysiek nas powitał, to Rysiek nas także pożegna. Richard Hawley z płyty In This City They Call You Love, Deep Waters. Na do usłyszenia. Deep waters that I'm in, deep waters that I swim, deep waters that I'm in. Don't know if I'm ever gonna change. Don't know if I'll ever, ever change. It's time that I was going down the river. It's time that I was drifting out to sea. It's time that I should go where I'm forgiven. It's time that I be all that I can be. It's time that I be all that I can be. Deep waters that we're in, deep waters that we swim, deep, deep waters that we're in. I know some things we'll never, ever change, but I hope someday we're gonna make a change. It's time that I was going down the river. It's time that I was drifting out to sea. It's time that I should find where I'm forgiven. It's time that I be all that I can be. It's time that I be all that I should be. Deep waters that I'm in, deep, deep waters, deep waters. No, it's time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.